Cântare de laudă la Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici. Un neînvățat și un învățat, dar aceiași în Duhul, puternici ca îngerii în a Domnului iubire, Petru cel simplu și Pavel cel învățat, erau amândoi de a Duhului Har însuflați. Fost au ca două lumânări aprinse, ca două candele nestinse, înalte și prea frumoase, ca stelele strălucind și cu a lor lumină pământul străbătând, de la oameni nimic cerând, dar pe mulți îmbogățind, mai săraci decât săracii, dar lumea îndestulând. Rob și întemnițați fiind, lumescul din ei l-au biruit, iar cu învățătura lui Hristos lumea au îmbogățit. Și cu arme noi, cu totul o au cucerit, căci cu smerenia și dumnezeiasca pace au fost întrarmați, cu fericita blândețe, cu rugăciunea, cu postirea și cu milostivirea cea de necuprinți. Iar când ziua vieții lor cea zbușumată s-a plecat spre asfințit, sângerosul Nero, al lumii dement conducător, le-a pus năpraznic capăt zilelor, moarte poruncind apostolilor. Dar lumea nu mai era a lui, ci a lor. De aceea ai împărăției veșnice s-au făcut moștenitori.